پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ کی تعریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میں نے سورہ ملک کی دوسری آیت کریمہ تلاوت کی ہے. ترجمہ یہ ہے، وہ جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے. اس آیت کریمہ سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ موت اور زندگی دونوں مخلوق ہیں. اللہ نے موت کو پیدا کیا ہے جیسے ہمیں پیدا کیا ہے، ایسے ہی زندگی بھی مخلوق ہے جیسے کہ ہم مخلوق ہیں. کل قیامت کے دن جنت اور جہنم کے درمیان میں اسی موت کو میڈھے کی شکل میں لایا جائے گا. جنتیوں سے کہا جائے گا کہ جنت کے بالا خانوں پر آ جاؤ، جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ تم لوگ بھی جہنم کے کناروں پر آ جاؤ، جنتی بھی جنت کے کناروں پر آ جائیں گے اور جہنمی بھی جہنم کے کناروں پر آ جائیں گے. پھر پوچھا جائے گا کہ یہ کیا ہے، یہ میڈھے کی شکل میں جو چیز تمہیں دکھائی دے رہی ہے وہ کیا ہے. پھر جواب دیا جائے گا کہ یہ موت ہے. اور پھر موت کو جنتیوں اور جہنمیوں کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا. اور یہ کہا جائے گا کہ اب جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے، ان کو موت نہیں آئے گی، اور جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ان کو موت نہیں آئے گی. اس لیے کہ موت کو تو ذبح کیا جا چکا ہے. تو جنتیوں کو موت نہیں آئے گی اور جہنمیوں کو بھی موت نہیں آئے گی، کیونکہ موت کو ان کے سامنے ہی ذبح کر دیا گیا ہوگا. مجھے بتانا یہ ہے کہ اگر موت مخلوق نہ ہوتی تو اس کو ذبح کیسے کیا جاتا. یہی بات اس آیت کریمہ میں کہی گئی ہے کہ اللہ ہی نے موت کو پیدا کیا ہے اور زندگی کو پیدا کیا ہے. موت بھی مخلوق ہے اور زندگی بھی مخلوق ہے. اور دوسری بات جو ذرا گہری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے یہاں موت کو پہلے ذکر کیا ہے، حیات کو بعد میں ذکر کیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یوں کہا گیا، الذی خلق الموت والحیات، اس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا. تو پہلے موت کا ذکر کیا گیا، بعد میں زندگی کا تذکرہ کیا گیا. اس کی کیا وجہ؟ جواب اس کا یہ ہے کہ آدمی زندگی سے موت کو نہیں سمجھ سکتا، موت سے زندگی کو سمجھا جا سکتا. آدمی زندگی سے موت کو نہیں سمجھ سکتا بلکہ موت سے زندگی کو سمجھا جائے گا، نہیں سمجھے. اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، ایک جگہ فرمایا کہ میں نے انسان کو پانی سے پیدا کیا ہے، ایک جگہ یہ فرمایا گیا کہ کیچڑ سے پیدا کیا ہے, جس کو عربی میں تین کہتے ہیں. ایک جگہ فرمایا گیا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا, اس کے لیے عربی لفظ کیا استعمال کیا گیا ہے, تراب. ایک جگہ فرمایا گیا کہ میں نے انسان کو پانی سے پیدا کیا, اس کے لیے ماء کا لفظ استعمال کیا گیا. ایک جگہ فرمایا گیا کہ میں نے انسان کو کیچڑ سے پیدا کیا, اس کے لیے لفظ تین استعمال ہوا ہے, تو یہ نون. اور ایک جگہ فرمایا گیا کہ میں نے انسان کو بدبودار گارے سے پیدا کیا ہے. مٹی کے اندر پانی ملا ہوا ہے اور بہت دنوں تک ایسے ہی یہ پانی ملی ہوئی مٹی باقی رہتی ہے اور اس کے اندر بدبو آ جاتی ہے, اس کو عربی میں حمی مسنون کہا گیا. اور ایک جگہ فرمایا گیا کہ میں نے اس کو کھنکھناتی ہوئی سخت مٹی سے پیدا کیا ہے. اب آپ کہیں گے کہ یہ تو متضاد باتیں ہو گئی, لیکن یہی بات قابل غور ہے. اب دیکھیے, انسان میں سب سے پہلے جو چیز آتی ہے موت میں, وہی سب سے پہلے جدا ہوتی ہے. روح سب سے پہلے آتی ہے اور سب سے پہلے موت میں وہی جدا ہوتی ہے. اب روح نکل جانے کے بعد بدن پر غور کرو, موت کے بعد بدن اکڑ جاتا ہے. یہ سلفالن کل فخار ہے, سخت مٹی پہلی حالت ہے. مرنے کے بعد آدمی سب سے پہلے اکڑتا ہے, پورا بدن اکڑ جاتا ہے. یہ سلفالن کل فخار ہے اور اس کے بعد سڑتا ہے. بہت دنوں تک لاش کو اگر ویسے ہی باقی رہنے دیا جائے تو پہلے لاش پھولتی ہے, پھر ایسی مٹی ہو جاتی ہے جس کے اندر پانی ملا ہوا ہو اور اس کے اندر سے بدبو آنے لگتی ہے. یہ ہے حمی مسنون. تو پہلی حالت ہے سلسالن کل فخار کی, مرنے کے بعد آدمی کی پہلی کیفیت اکڑ والی کیفیت ہوتی ہے, اور اس کے بعد حمی مسنون, ایسی مٹی جس کے اندر پانی ملا ہوا ہو اور اس کے اندر سے بدبو آ رہی ہو, پھولتا ہے پھٹ جاتا ہے. یہ حالت. اور اس کے بعد آدمی تھوڑا اور گلتا ہے تو کیچڑ بن جاتا ہے, اور اس کے بعد تھوڑا اور گلتا ہے تو پانی بن جاتا ہے, اور پانی بن کر کے مٹی میں مل جاتا ہے, مٹی ہو جاتا ہے. اب دیکھ رہے ہیں, ہم نے موت سے حیات کو سمجھا ہے. اگر یہ موت نہ ہوتی تو ہم کو حیات سمجھ میں نہیں آتی. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں موت کا تذکرہ پہلے کیا ہے اور زندگی کا تذکرہ بعد میں کیا ہے. زندگی کسے کہتے ہیں اور موت کسے کہتے ہیں؟ زندگی نام ہے بدن سے کسی چیز سے روح کے اتصال کا, روح کسی چیز سے اگر متصل ہو جائے تو وہ چیز زندہ ہو جاتی ہے. تو زندگی نام ہے کسی چیز سے, کسی بدن سے روح کے اتصال کا. کسی بدن سے روح کے انفصال کا, روح کسی بدن سے نکل جائے اسی کو موت کہتے ہیں, اور روح کسی بدن کے اندر آ جائے اسی کو زندگی کہتے ہیں. تو موت کی تاریخ بھی سمجھ میں آ گئی اور زندگی کی بھی تاریخ سمجھ میں آ گئی. روح کئی قسم کی ہوتی ہے. جیسے ایک روح ہوتی ہے نباتات میں, اس کو روح نباتی کہتے ہیں, یہ پیڑوں میں ہوتی ہے. اگر اس کے اندر روح نہ ہو تو پھر پیڑ بڑھے گا نہیں, ایک ہی حالت میں رہے گا. اور اس کے بعد ایک روح ہے حیوانی, جو جانداروں میں ہوتی ہے. روح نباتی کے اندر صرف نشونما ہوتی ہے, پیڑ خالی بڑھتا ہے, اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا, اس لیے کہ اس کے اندر صرف ایک روح ہے, روح نباتی. اور ایک روح ہوتی ہے روح حیوانی, جو حیوانات میں ہوتی ہے, وہ چلتے بھی ہیں, حرکت بھی کرتے ہیں, بڑھتے بھی ہیں, یہ روح حیوانی. اور ایک روح انسانی ہے جو انسان کو حیوانات اور اشجار درختوں سے ممتاز کرتی ہے, وہ روح انسانی. اس روح کے آ جانے کی وجہ سے انسان معلومات کو جمع کر کے مجہولات کا علم حاصل کرتا ہے. کچھ چیزیں معلوم ہوتی ہیں اور پھر ان معلوم چیزوں کو اپنی تحقیق کے دائرے میں لا کر کے کوئی چیز نہ معلوم ہے اس کو حاصل کر لیتا ہے, معلوم کر لیتا ہے. یہ صفت صرف اور صرف انسان کے اندر ہے, یہ خصوصیت صرف انسان کی ہے, اس لیے کہ اللہ نے اس کے اندر روح انسانی ڈال دی ہے. تو اگر یہ روح نکل جائے, مثلا پیڑ سے اگر روح نباتی نکل جائے تو پیڑ مردہ ہو جائے گا. اسی طرح اگر کسی حیوان سے روح نکل جائے تو حیوان مردہ ہو جائے گا, انسان سے روح انسانی نکل جائے تو انسان مردہ ہو جائے گا. ایسے ہی ایک اور روح ہوتی ہے جو قوموں کے اندر ہوتی ہے, قوم کے اندر روح ہوتی ہے. قرآن حکیم نے اس روح کو خود اپنا نام دیا ہے کہ میں وہ روح ہوں. اگر قوموں سے یہ روح نکل جائے تو قوم مردہ ہو جائے گی. اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا, ہم نے آپ کی طرف روح وحی کی ہے. قرآن حکیم تمام دنیا کی قوموں کے لیے آیا ہے اور روح بن کر کے آیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر قوموں میں یہ روح آ جائے تو قوم زندہ ہو جائے گی, اور اگر قوموں سے یہ روح نکل جائے تو قوم مردہ ہو جائے گی. اس لیے کہ کوئی بھی چیز بغیر روح کے زندہ نہیں رہ سکتی. تو یہ روح کی ایک قسم ہے جس کو قرآن کہا جاتا ہے, اور قرآن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ قوموں کے لیے روح کی حیثیت رکھتی ہے. ثابت یہ ہوا کہ اگر روح کسی چیز میں سے نکل جائے تو وہ شے مردہ ہو جاتی ہے. کائنات کی روح کیا ہے؟ قوموں کی روح قرآن ہے. اور انسان کے لیے جینے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر روح انسانی ہو. حیوانات کی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ اس میں روح حیوانی ہو. درختوں کے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں روح نباتی ہو. اس کائنات کی روح کیا ہے کہ اگر نکل جائے تو فوراً قیامت آ جائے گی؟ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے وہ بات بھی بتا دی ہے کہ آؤ میں بتاتا ہوں کہ کائنات کی روح کیا ہے, کہ اگر کائنات سے, اس دنیا سے, زمین اور آسمان سے وہ چیز نکل جائے تو فوراً قیامت, کائنات مردہ ہو جائے گی. مسلم شریف کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی یقال فی الارض اللہ اللہ, قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ کوئی اس دنیا میں اس کائنات اللہ اللہ کہنے والا ہوگا. اب بتائیے اس حدیث پاک سے آپ نے کیا سمجھا؟ یہی کہ کائنات کی روح ذکر ہے. ایک بھی آدمی اگر اللہ کا ذکر کرنے والا اس دنیا میں رہا تب تک قیامت نہیں آئے گی. آخری آدمی جو ذکر کر رہا تھا وہ اس دنیا سے چلا گیا, اب اللہ کہنے والی کوئی زبان نہیں رہ گئی, فوراً قیامت نازل ہو جائے گی اور کائنات کو, اس دنیا کے نظام کو درہم برہم کر دیا جائے گا. تو کائنات کی روح کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے, اللہ کا ذکر ہے. اور آپ غور کریں تو کائنات کی ہر شے کی روح, یہی ذکر ہے. پتے اس وقت تک ہرے رہتے ہیں جب تک تسبیح کرتے رہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ بیان کر رہی ہو. یہ اور بات ہے کہ تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھ رہے ہوتے ہو. اور یہ کون سے تعجب کی بات ہے, اگر چڑیا بول رہی ہے تو ہم اسے سمجھتے ہیں کہ چڑیا بول رہی ہے, لیکن حقیقت میں وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے, ہماری سمجھ میں وہ چیز نہیں آ رہی ہے. اب اس میں تعجب کی کون سی بات ہے, ہم اپنے بھائیوں کی زبانیں نہیں سمجھ پاتے, انسان ہوتے ہوئے انسان کی بات نہیں سمجھ پاتے. اب ایک انسان فرانسیسی میں بول رہا, میں فرانسیسی نہیں جانتا, وہ بول رہا ہے میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی. ایک آدمی جرمنی میں بول رہا ہے, مجھے جرمن نہیں آتی, وہ بول رہا ہے میری سمجھ میں اس کی بات نہیں آ رہی. ایک آدمی انگلش بول رہا ہے, میں انگلش نہیں جانتا, میں اس کی بات کو نہیں سمجھ پا رہا ہوں. تو جب ایک انسان انسان کی بات کو نہ سمجھ پائے اور اس پر اسے تعجب نہیں ہوتا, تو اگر کوئی شے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہو, بول رہی ہو اور ہماری سمجھ میں نہ آ رہا ہو, تو ہم انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ ہماری سمجھ میں وہ بات نہیں آ رہی ہے. جہاں تک اللہ نے فرمایا ہے کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے, یہاں تک کہ درخت کا ایک پتا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم اس کی تسبیح کے انداز کو سمجھ نہیں سکتے, اس کی تسبیح ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اور جیسے ہی تسبیح بند ہوتی ہے کائنات کی کسی شے کی, فوراً وہ چیز مردہ ہو جاتی ہے. پتا جب تک تسبیح کرتا رہتا ہرا رہتا ہے, تسبیح بند ہوئی پیلا ہوا, سوکھ گیا, گر گیا. اسی طرح پانی جب تک بہتا رہتا ہے تب تک سمجھو اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. جیسے ہی بہنا بند ہوا, ایک جگہ جمع ہو گیا, کچھ دنوں تک جمع رہتا, اس کے بعد سڑنا شروع ہوتا ہے, بدبودار ہونا شروع ہوتا ہے اور پھر سوکھ جاتا ہے. تو کائنات کی ہر شے تسبیح کر رہی ہے, تسبیح جیسے بند ہوئی وہ چیز مردہ ہو گئی, اس لیے کہ کائنات کی روح اللہ کا ذکر ہے. تسبیح بند ہوئی, اللہ کا ذکر بند ہوا اور اللہ کی عبادت نماز بند ہوئی, فوراً اس چیز کو فنا کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے, وہ چیز مر جاتی ہے. اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ تم تو یہ سمجھتے ہو کہ چیزیں صرف اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز تسبیح کے ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھ رہی ہے. کائنات کی ہر شے نماز پڑھ رہی ہے, یہی وہ عبادت ہے کہ کائنات کی ہر شے کے اوپر فرض ہے. درخت کے اوپر زکات فرض نہیں, درخت کے اوپر حج فرض نہیں, درخت کے اوپر روزہ فرض نہیں, لیکن کائنات کی ہر شے کے اوپر ایک عبادت فرض ہے. کون سی؟ نماز. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ ارشاد فرمایا الم تر ان اللہ یسبح من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه. کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ زمینوں اور آسمانوں میں جو بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں, یہاں تک کہ والطیر صافات, یہاں تک کہ چڑیاں فضا میں اپنا پر پھیلائے ہوئے جو اڑ رہی ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں. اور آگے فرمایا گیا کل قد علم صلاته وتسبیحه, کائنات کی ہر شے نے اپنی نماز جان لی ہے اور اپنی تسبیح جان لی ہے. صلات کے معنی نماز کے, کائنات کی ہر شے نے اپنی نماز جان لی ہے اور اپنی تسبیح جان لی ہے. اس آیت کریمہ سے یہ پتا چلا کہ کائنات کی ہر شے صرف تسبیح نہیں پڑھ رہی ہے بلکہ کائنات کی ہر شے نماز بھی پڑھ رہی ہے. یہ ایسی عبادت ہے جو کائنات کی ہر شے کے اوپر فرض ہے. اب بتائیے کوئی آدمی اگر نماز نہ پڑھے تو پوری کائنات سے کٹ جاتا ہے, پوری کائنات سے کٹ کے رہ جاتا ہے, اس لیے کہ کائنات کی ہر شے نماز پڑھ رہی ہے. جو آدمی نماز کو چھوڑ دے سمجھو کائنات سے کٹ کر رہ جاتا ہے, ہر شے سے کٹ کر رہ جاتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ نماز کے طریقے ان کے کیسے ہیں, جیسے ان کی حیات ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ان کو بنایا, جیسے ان کی ساخت ہے, اسی ساخت کے اعتبار سے ان کی نماز کا طریقہ ہے. مثلاً درخت, ان کی نماز کا طریقہ ہے قیام, کھڑے ہیں, اس لیے کہ نماز میں ایک رکن قیام ہے. اب درخت جس انداز سے بنائے گئے ہیں ان کی عبادت اسی انداز کی ہے. درخت کھڑے ہیں سمجھو قیام میں ہیں, ان کی نماز وہ قیام ہے. جانوروں کو دیکھو کہ وہ چار پیروں کے اوپر دو پیروں کے اوپر چلتے ہیں, ان کا سر جھکا رہتا ہے, تو اس طریقے کے جانور رکوع کے اندر ہیں. جس انداز سے اللہ نے ان کو بنایا ہے ان کی نماز ویسے ہی ہے, اسی انداز کی ہے. اسی طریقے سے آپ حشرات الارض کو دیکھیے, بچھوؤں کو دیکھیے, سانپوں کو دیکھیے کہ ان کی نماز سجدہ ہے, اس لیے کہ ہمیشہ زمین سے ان کے سر ٹچ رہتے ہیں, متصل رہتے ہیں, ان کی نماز کا وہی طریقہ. اسی طریقے سے پہاڑوں کو دیکھیے کہ جیسے تشہد میں آدمی بیٹھتا ہے ایسے ہی پہاڑ بھی تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ نماز کے اندر شروع سے آخر تک دعا ہی دعا ہے. آدمی کھڑا رہتا ہے تو دعا کرتا ہے, رکوع میں جاتا ہے تو دعا کرتا ہے, سجدے میں جاتا ہے تو دعا کرتا ہے, سجدے سے اٹھتا ہے تو دعا کرتا ہے, پوری نماز میں دعا ہی دعا ہے. اور جنت اور جہنم کی عبادت اور جنت اور جہنم کی نماز یہی دعا ہے. اب کوئی پوچھے کہ جنت اور جہنم کی نماز کیا ہے, تو جنت اور جہنم کی نماز اسی طریقے کی ہے جس طریقے سے جنت اور جہنم کو بنایا گیا ہے. ان کی نماز دعا ہے. ان کی دعا کیا ہے؟ جنت نے یہ دعا کی ہے کہ اے اللہ تو میرا پیٹ بھر دے. برابر جنت دعا کرتی رہتی ہے اے اللہ میرے پیٹ کو بھرنا. جہنم بھی یہی دعا کرتی رہتی ہے کہ اے اللہ میرے پیٹ کو بھر دینا. اس سے پتا چلتا ہے کہ جہنم بہت بڑی ہے اور جنت بھی بہت بڑی ہے. جہنمیوں کو جہنم میں ڈالتے جائیں گے فرشتے اور اللہ پوچھتا جائے گا حلم تلاتی بھر گئی وہ تقول, تو جہنمی بولی حلم مزید, کیا کوئی اور بھی ہے؟ پھر ایک گروہ کو ڈالا جائے گا, پھر پوچھا جائے گا حلم تلاتی, ارے بھی بھر گئی. جہنمی بولے گی حلم مزید, کیا کوئی اور بھی ہے؟ تمام جہنمیوں کو جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور پھر پوچھا جائے گا کیا تو بھر گئی, تو جہنم پھر یہ بولے گی حلم مزید, کیا کوئی اور بھی ہے؟ اب کوئی جہنمی رہی نہیں جائے گا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو جہنم کی دعا قبول کر کے جہنم کا پیٹ بھرنا ہے, تو برابر جب سے بنی ہے تب سے دعا کر رہی ہے کہ اے اللہ میرا پیٹ بھر دینا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ وعدہ کیا ہے اس کی دعا کو قبول کر کے اسے بھرنا ہے. اور یہاں تمام جہنمی جو جہنم کے مستحق تھے جہنم میں پہنچ گئے, ابھی جہنم بھری نہیں, اب اللہ کیا کرے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اپنا قدم جہنم کے اوپر رکھ دے گا, آواز آئے گی قط قط بے عزتی کا, تیری عزت کی قسم, بس میں بھر گئی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کو بھرنے کے لیے اپنا قدم اس کے اوپر رکھے گا تب جہنم بھرے گی. جنت بھی پکار رہی ہے اللہ میرا پیٹ بھی بھرنا, اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا. جنتی سب جنت میں پہنچ جائیں گے پھر بھی جنت کا پیٹ نہیں بھرے گا, جنت کہے گی کہ اے اللہ اور جنتیوں کو میرے اندر داخل کر. اللہ فرمائے گا جتنے جنتی تھے وہ تیرے اندر سما گئے. جنت کہے گی کہ اے اللہ تو نے مجھے میرا پیٹ بھرنے کا وعدہ کیا ہے تو میرا پیٹ بھر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ مستقل طور پر کوئی مخلوق بنائے گا اور اس مخلوق کو جنت کے اندر بسائے گا. یہ کون سی مخلوق ہوگی معلوم نہیں. اس طرح جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھرے گا. تو جنت اور جہنم کی نماز کیا ہے؟ دعا. پہاڑ کی نماز کیا ہے؟ تشہد. حیوانوں کی نماز کیا ہے؟ رکوع. حشرات الارض رینگنے والے جانوروں کی نماز کیا ہے؟ سجدہ. درختوں کی نماز کیا ہے؟ قیام. آپ دیکھیے زندگی کی ہر حرکت اور کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ نے جن چیزوں کو جیسا بنایا ہے انہی کے اعتبار سے ان کی عبادت مقرر کر دی ہے, اور ان تمام کی عبادتوں کی جامع یہی نماز ہے جس کو انسان پڑھتا ہے. اب آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ چاند اپنے مدار میں گھوم رہا ہے اس کی وہی نماز ہے, سورج اپنے مدار میں گھوم رہا ہے اس کی وہی نماز ہے, تو نماز میں یہ دوران کہا ہے؟ دوران تو ہی ہے نا, آدمی الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے, اس کے بعد دوسری رکعت تو پھر الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے, پھر تیسری رکعت تو پھر الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے, چوتھی رکعت تو پھر الحمدللہ. یہ کیا ہے؟ دوران ہی تو ہے. جیسے سیارے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں گھوم رہے ہیں, ایسے گھوم گھوم کر کے تو آدمی دعا پڑھ رہا ہے. مسئلہ ہے. ثابت یہ ہوا کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں اور ان کی عبادت جس طریقے کی ہے, انسانوں کی نماز اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح بنائی ہے, اس طرح دی ہے کہ تمام چیزوں کی حرکتیں اور تمام چیزوں کی عبادتوں کا طریقہ اور انداز اس نماز میں آ گیا ہے. اللہ اس کا مطلب یہ ہوا جو آدمی نماز پڑھتا ہے سمجھو کہ اس نے کائنات کی ہر شے کی نماز کے انداز میں نماز ادا کر لی. اسی وجہ سے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نماز ہی کے بارے میں پوچھے گا. اگر نماز کے بارے میں آدمی نے صحیح طریقے سے جواب دے دیا تو سمجھو اگلے سوالات کے جوابات آسان ہوتے جائیں گے. اگر اس پہلے سوال کے جواب میں وہ گڑبڑا گیا تو اگلے تمام سوالوں کے جو مراحل ہیں ان تمام مراحل میں پھنستا چلا جائے گا. تو ہم یہ ثابت کر رہے تھے کہ کائنات کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے. ایک حدیث پاک ہے ترمذی کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی یذکر ولا یذکر کمثل الحی والمیت, وہ آدمی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور وہ آدمی جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا دونوں کی مثال مردہ اور زندہ کسی ہے. یعنی جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے اور جو آدمی اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے. وہی بات جو میں نے ابھی کہی کہ جب تک کوئی شے اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہے تب تک وہ زندہ ہے, اور جب وہ ذکر بند کر دیتی ہے سمجھو کہ وہ مردہ ہے. ایک روح ہے جسے ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے, وہ نکل جاتی ہے تو آدمی یا وہ شے مردہ ہو جاتی ہے, اور ایک شے ایک روح ایسی ہے جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, وہ اگر ختم ہو جائے تو قیامت آ جائے گی. وہ روح کون سی ہے جسے ہم دیکھتے ہیں محسوس آتی ہے؟